Раздел пяты. У Алешніках Шабета взяў фурманку і далей да Юравіч Васіля везлі. Конь быў не з порсткіх, вожчык не спяшаўся, Шабета не падганяў таксама, і пакуль дапляліся да мястэчка, на зямлю лёг добры вячэрні поцемак. З гары спускаліся і ехалі па прыцішэлых местачкавых вуліцах ужо ў цемры, якую там і тут адно прарэзвала жоўтае святло з вокн. Всю гэтую дарогу Васіль перабыў у затоенай маўклівасці. Маўкліва сышоў ён і ў пакойчык унізе дома, які з гэтага вечара павінен быў стаць яму немілым вымушаным прыстанкам. У пакойчыку было яшчэ цямней, чым на вуліцы, толькі святло зачыненых дзвярэй на час рассунула цемру, і Васіль убачыў нечыя ногі, абутыя ў лапці з прысохлай гразёю, убачыў край світы, умятую, зберсаную салому. — Адкуль сам? — запытаўся з цемры голас, калі дзверы зачыніліся. — З Куранёў. — А я са Слабады. Хоць Васіль сваім маўчаннем ясна паказаў, што не хоча гаварыць, голас пацікаўся, за што? Васіль адмахнуўся. Ат! Незнаёмы паварушыўся, пашумацеў саломаю і больш ужо не пытаўся. Доўгая і думная была гэтая ноч Васілю. А думкі ўсе круціліся вакол таго, што было неадступнай, злыгоднай ноччу. Згадвалі ўсё, перабіралі з'яву за з'явою і ноч, і наступны дзень, і бачыў зноў Васіль перад сабой то Ганну, то маці, то Шабету, і камень цяжкі ціснуў на сэрца. Крыўда і злосць апаноўвалі яго. Крыўда гэта расла, шырылася, і была ўжо не на аднаго Шабету, а на ўвесь свет, у якім, як Васіль быў цяпер перакананы, няма ніякай справядлівасці, не было ніколі і не будзе справядлівасць. Дзе і калі яна была беднаму, цёмнаму чалавеку? Дзе яе шукаць яму, адзінокаму, безабаронному, які, можна сказаць, і свету не бачыў далей куранёўскіх балот, які ў Алешніках нясмела азіраецца. Поўны важкіх дум, ён задрамаў толькі пад досвітак. Але і цяпер спаў нядоўга, бо разбудзіла гаворка, хтосьці прасціў выпусціць да ветру. За акном пачынала зелянець неба, на яго зяляніве ўжо добра акрэслівалася незвычнае жорсткае перакрыжаванне крат, і іх выгляд ураз адагнаў дрымотную супакоенасць, вярнуў да горкай рэальнасці. Але Васілю не хацелася ні бачыць гэту рэальнасць, ні думаць пра яе, падаткнуўшы пад бок світу, схаваўшы пад ёй галаву, што ляжала на торбе з харчамі, ён зноў задрамаў. Цераз дрымоту адчуваў ён, што ўжо настала раніца. Чуў, як хтосьці з тых, што былі тут учора ў поцемках, сказаў, а любіць, мабуць, я тая жарабя дрыхнуць, але не падымаўся. Устаў толькі, калі пачалі будзіць. Прынеслі снедаць. Цяпер ён хмурным, заспаным позіркам дзікавата агледзеўся. Іх тут з ім было трое. Адзін з закарэлымі ранкамі і сінякамі, такі худы, што невядома, у чым і трымалася душа, а другі плячысты, здаровы, з густой барадой, зарослы амаль да вачэй. Заўважыўшы, як Васіль азірае кату, худы з сінякамі дробна хіхікнуў. — Кубелца, жыць можна, не глядзі, што нізенькае! Жыць можна, хі-хі-хі. Ён падміргнуў, борзда падсунуўся да Васіля. Ты, здаецца, ядры цябе паўнутром? А еш, паў, бачу. Я ядры адразу бачу. Зірнуў, і ўсё відно мне. Не тапіся раней часу, і тут жыць можна. Жывём, дзякуй Богу. Жысць! Са злосцю плюнуў барадаты. А што ж, не гневі Бога, Мітрахван. Жывём, хлеб жуём, кормяць поят і на работу не вельмі. Па-панску жывём, ядры яго. Як хто, я так рады, што трапіў. Та ж, каб не гэта, в зямлі даўно туг бы, як пазвярэлі людзі, наляцелі, бы з ланцуга сарваліся, жывога месца не пакінуць. Будзеш другі раз знаць, як на чужое квапіцца. Саграшыў, каюся, ядры яго, Мітрахван, нячысты ўбіўся. Ён паясніў Васілю. Каня, хлопча, я чужога ўзяў. На кірмаш думаў цыганам. Саграшыў, саграшыў, жарабятнік паганы. Перадушыць вас, гадаў, мало. Ты маўчы, душагуб знайшаўся, звер. Вот як упякуць цябе на салаўкі, будзеш ведаць, перадушыць бы. Уесца табе ў пячонкі, міліцыянерык гэты. Мітрахван пачырванеў раўно. Маўчы! Звер ты, проста звер, Лемірэнчы лагодна прамовіў, саступаючы злодзей. Мяне таксама, міліцыянер. Шабета! Уступіў у гаворку Васіль, як бы паказуючы гэтым, што прыстае да кампаніі. Насеў смалою і ўсё, падпішы, і ў кутузку. Ой, яго ядрыня тая, маўчы не лезь, сам раскажы. Барадаты важка зашамацеў саломаю, сеў. Ну, шчапіўся ён са мною, міліцыянер гэты Радзіон. З нашых сам, тульговіцкім. Без штанаў нядаўна па вуліцы гайсаў, а тут «Улазь! Не храні яго, а сам за змеявік, ды под ногі топтаць!» Самагонку гнаў у восеці на крылі. «Маўчы! Кеб змеявік був мой, то я, можа б, і стерпеў. А то ж Піліпчыкаў! Кінь, крычу, Радзіон! А ён хоць бы што? Ну, я шалеў. За грудзі яго, а ён укрык. «Улазь!» крычыць, «не слухаешся, пакажу!» І паказаў, праўда. Дзверы, да якіх ішлі ў гару прыступкі, адчыніліся, і загарэлы абветраны хлопец у зашмальцаванай паддзёўцы загадаў абодвум збірацца. «Куды?» — не ўтрываў злодзей. «На лесапілку!» Хлопец строга адрэзаў. «Даведаешся!» Васіль здагадаўся, што іх павядуць працаваць. І ў ім на момант паявілася спакуслівае жаданне папрасіцца з імі і самому. Але ён прамаўчаў. Адчуў, што прасіцца дарэмна. Не тое месца, каб выбіраць, што лепей. Няволя. Калі дзверы за імі зачыніліся, ён загарнуўся ў світу і паспрабаваў зноў заснуць. Аднак сон ужо не ішоў. Нудзячыся без занятку, не ведаючы, як запоўніць час, стаў пераабувацца, перацёр закарэлыя ночы, перавязаў парваныя аборы на лапцях, абуўшыся, падышоў да акна, прабег позіркам па асеннім, згалелым і пажоўклым агародзе, спахмурнеў, убачыўшы за рогам хлява наводдаль сіняваты ельнічак, бурштыновую рыску пяску, угадаў там нявідную дасюль красу Прыпяці. Увесь дзень то стаяў каля акенца, то сланяўся з кутка ў куток. Не мог звыкнуцца з думкаю, што цяпер не такі, які быў заўсёды. Арыштант! Што не блізка цяпер за гэтымі сценамі і вартавым курані. Хата свая, маці, Ганна, ўсё тое, чым жыў дасюль. За акенцам рос крывы, ужо амаль да нізу сохлы будыль сланечніку. Першы раз Васіль яго і не заўважыў, але з часам адзінокі закінуты гэты будыль выклікаў ужо неадступны смутак, нібы жывая істота. «Адзін, як я», — падумаў раптам Васіль, адчуў, у горле зашчымела. «Абвыкся, прыцярпеўся б Васіль у турме. Калі б балела яму толькі тое, што арыштант, прызвычаіўся б і да таго, што з цяперашняга часу ён чалавек з плямай. Да думак аб чалавечай нячуласці і несправядлівасці ён звык з малых год. З чужых гаворак і з свайго вопыту, хоць яны на час зрабіліся вастрэйшыя, хутка прыглухлі б і прыцьмелі б таксама. Горш за ўсё. Самай вялікай пакутай было тут проста сядзенне. Сядзенне без звычайных клопатаў, без працы. і доўгімі днямі, яшчэ даўжэйшымі ў крыўднай бессанні начамі, думаў, балеў душою па дамоўцы, па недамалочаным жыце, па небараку гузу, які можа стаіць недагледжаны як след, па хаце, для якой ён не прывёз дроў, якая можа выстыла, не дрэмлючы трызню гумном, цэпам з выслізганым далонямі. Цапіль бачыў пустуток, убіраў ноздрамі пах даўняй трухі, з-за старонкаў чуў, як шамаціць сена у мяккіх маршчыністых губах каня. Рукі, душа яго прагнулі працы, але працы не давалі. Хоць звычайна не меў схільнасці прасіць, усё ж аднойчы не вытрываў, заікнуўся перад вартавым, што паклікаў барадатага і слабоцкага канакрада, каб дазволілі яму. Вартавы русявы хлопец у доўгім кавалерыйскім шынялі, нядаўна дэмабілізаваны, адрэзаў па вайсковаму, адным словам, незагадана. З таго разу Васіль ужо не прасіўся. Паслухмяная абыякава цягнуў нуду на прыгорбленых плячах.